Quervit Pened Warnugan. Israel Hans. Hervi o Juand e Juizio Navel. Met, ar o Claskursku deriad do listr, e rankem gotos keninich etape da lanno i va ruelo. Evit chomaza pa nor boa eo rebet, e voret disken ar gwelio ar pezaris o zenti deus ali o Hans. Zioul, om daou, e haje chom da breda. Kaviten, eme Hans a ben ar penet. Petra la varfes ma ve fet tolet korf o Brian er mour. Ne ket da meus kain da ve an gret istal da hennes, met donjer a di displi juz e kafen o beur al labour. Din e refe sort ke mese, a el gerris. Te a gawar skriva a len, a gendal has en. A lavar o di ma teze petra teurn din da ve an war le rivaro. Vitant da ve an kolet di vue, e meon, e kendal rien e da veiva. On draze ag le fer gout de viano, mest Hans. Ah, ma teze man o baien o selet ouzom don ur man. Petra dalve neuze la hat tut, a holi naz a hart er mest. O gant ne gre nan ket gant an nera gant an aon. Kerkent o chanch koz e la vars. Mil guren, gwal gre e kavar gwenard an aradin droug pen. A peta, Jim, ar vadelez devon da gehedi, Na petra ta, ur vout aia d'ouin da zistan ava reiz. Zouez e devoen de ziglevet, hag e zonjis e klaske un digare evit va velar diouta. Ne gre deke zel ou douzin a nan iz aulaga da gaven pil pousa ganas. An amoe e c'hoarich e di un tol yud benak. Dize blant e chomus e velato hag e houlenis. Gwen rup e inigwen a vantai devan. Din e verne mea, gant ma vo nerzus, a kalz an ea. Distu e tiskenis gant ar skol en ar ober trouz. En traon, e tiwis kiz va boto a, ken di lua tra, e treuzis al lestr evit zevel en dunetes. A hane e welis e be an gweld va unan, Hans o zevel deus al lir ma voazie da go treuzi ar pont da vont gant poan, da da pa ur mel kontel hir, kuzet gantan din dan ur rolat gerdin. Choucha ri a zon arm din dan i chupen, hag et istrouz da azea a da harpa i gein deus ar farkas. Evel se, e meon o prideria, en e wagret ar muntre ar koz, i vel no stelem zizo bar ar hanon, pa vise sko ed ar weleten war drezen ar nout. A handi, ma hat, ne reche netra da noaz o douzin, hag eom me niche deus vas oazel da gas a labour se da ben. Da houd evat, e rengchen em sklej ar adreuz an enez pete givignonet pe o gelver da vetan gant un ten kanol. Pa voen diskenet eus an dunetez, e had wiskiz va boto hag e klaskez ur voutaia d'ouin da gask an iwar a pont. Eno, i rini gist a Hans, ador a zigouk dei hag a lonk a zi walc dionti. O tena ur rolat butun eus i hol, e lavar a zdi. Jim, va mignon, tro ar di ar chik a han. Me, non ket gwez de nober hag, neus kont el beg an i ar zo ken ma vise bet, ne meus ken nerz a war a vidze. Mat, emion. Tro harin der ur chik. Met pegur e hor klan, et le fer lavar out ur beden. Ur beden, a perak, a roulin et Hans, zouizet. Evet gwellen parlant deus doue, a respontis. Jongit en torfed o heus gret, a het o pue. Zel et deus an den o heus lamme divu e digantan, a gemar c'hoazi gorf war pondman. Vre maek, e klaskar gout petratu un din da ve an war le rivaro. Iene, va redit, Ave barnet gant doue, erve an drouk hag ar mad en eve begret war an doua. Ro peur, emeer, o tro hardi va vrezegan. Chans o bepseur da meus gwele le c'hoar veout, a boe ma verde an dreuz ar beit. Gwal amzer, di enes a rontili o sevel da lara. Ne meus gwele da vat netra talvoulus o ton deus ar vadeles. Neus nemet ar evaour, da helont ke pega. Kemet i vouez gantan a grisol, e c'houre menas gronz. Capitaine Hawkins, a l'an oiseau en hiver, a setu deux d'armar et d'agas à l'aise d'askei. Ton empoen, et donc warhit un leo de zandouer. A buen, et voue an a di, na wak e d'aes tisou da lir eoya. Un douar e aber e wa, quand un eau des stris d'avant d'ea. Me greet vat, et voue un aketus, a gevesiek, da heulia an ali ou a roes ni a rartermest, a gewa hemant un lomant dispar. Un dudi e oa gwelet penons e kerze ar c'hweleten er gandol enk e triar savenn o trez. Diwal pot, alava Hans. Mur c'hoar dribours, babours bremañ. Dal c'hoar eon. Ha kemese d'armat ken e-henem gafchom e kreiz an aber. War ar ripl, a beptu, e zave gwen braz tos d'an dour. Dismantro un tergwam koz war bouiz nebe deus an out, a oa eno, bezin hir ote. War ar pont e oa gwen bihan a blanio bepli ou gruzienet mat prenn pezel. Ha boe pegeit edo al les bregne lirse. Den er gwee, met skler e vredem e oa an aber un takat deus a henta da viro d'an Hispaniola di arvar. Setu aze a horn dispar evit kasol les da skei, eme Hans. Petra vo da ober pa voed a sko war an drezen, a holenis. Te a gas o gandit ur fun an douer, eme an. Hag ur pen an ei el a kei indro da oen bin. Ar penal a stagi deus ar gwendask a pa vo deus de land oa neve e chachou an nol deus ar gordon a gizar vo ar c'hweleten en iza. Met, war vesi, lost gazon d'an avel. Zentiris, vunt ar vaoul, a galdestr, o trei kren, a gerzes a ben da ripl. Ne don mui kemen war evez deus va havandet, hag e oa troet va zel ogani deus pen a rog an Hispaniola, a deus te e buen deus an douar. Ogan, an enkrez, o pega eno an un tolber, a reez din zelet a dre va hein. Hag e welis Hans, o ton war du eno, e gant el gantan en izorn. Be ma skrijaden a loskchum. Va eni, l'on a spont hag anken, ad al eni e oa par da vlenjaden un taro o henem doler deus ienebour. Hag tal e tispegiz eus ar vaoul, a dameno, setu ar pez a voe kiriek ma ne voen ke laret. An dour, o herzel deus ar stur, a lakez ar vaoul da eona a skeil deus brusk a hart ar mistr. Amz ar amwe da zilamba deus ar rentro, a da vont betek ar oern vraz. Tremegeno e kerzez a me, o tispak a va vistoleno, a chachez war bluen unan ane. A hi, a zistignez, met mut e chomaz va arm. Leiz e oa an taner an ei. Mi liga a riz va dievestet da vi an chomet he blakad va armo e ratre va da dena. Eunez a al gant va eil pistolen, din eche ket al vehet mur. Daouz dar boan a rede an gouli e varzet e oa di lu bale an aion. Po pret o lakad ar oer netre an me, o trai en dro daip a vize daou, e helis en emoarezi deus langen i gontel. An ebeudo e teu e nerz kalon di, a spid en em savetei rak gwist e oan da lakad ar c'hoari da badout pel. Nous ont kepenons e viche echeu an abaden dival ose, pa hei a skein a lest a seki deus an drezen a da rak a warni. Enor par ber, e kosti a skement ma zavaz an dour evel un tarz nerzus da holo i oloden eus ar pont. Diskar en omdau, Hans ame, e rulsion mel divel betek an asplit. Ken tost e oan da menebour, ma hei az vaven da steki deus unan diz voto. Dre ur vad, e risklas Koff O'Brien a dreuz war a harter mist alvaonet a sebezet. Ken prim a gollu heden e lampis deus kerden a oern volosk hag e hazeiz war un deles. Hep ko lamzor e lakez un tonner neve ar bistolen e de oagret kazek. Di enkrez di war neuze e kargiz va bistolen al a voe ie e ratre vad dena. Zave di war hens di war ar pont, hag i gontel gantan etre izent e krap e war du eno kon ar zonj dam zizout. Mare d'or gammet mur, eme an dean, e hor an den maro. Hag e tiskor distach oa erzin ad skrinel gant gwap dira gar bech ar red a zevel bete geno. Zilao, Jim, eme an. Manke n'ar chans a dug an i, hag prenevet d'ar pez a zo paouz c'hoa veout, i vechen deud a ben zo zol. Anz a waran e hout trir, hag e kinig an dit, ober ar peur e treom. Ken lochus hag ur hiliok e touez ar vanden a dier, e ken dalren da ober gwa banea. Ogan, evel lor warek stignet o van a ur bir, e sklap a zgozin i gontel gant ol nerz ivrir. Ur buan skrijus a dreuzes div a skoa, a vo stag a deus ar wern gant a launen lem. Eb goudi, koul zavaret, e ma losket va dauden a dispege deus a vistoleno. Ne kwechant ket o unan avat, rak an trubardie, a hiaz war iben er mour.